امیرا منن حالا بیا تو که همه با هم بره دست بلا. Arrangements boy, magic tag. نکن بازی با دلم، میزنی میشکنیش گلم، بگو که با من میمونی تا یکم آروم شه دلم. آخه تو مهتاب منی، این شب و توی خواب منی، بیرام. آخه دختر چقدر لج بازی میگی به رسمان با حرف سازی، مگه ما شدیم اینجا عرصک خانوم؟ میگه از این به بعد به من بگو بانوم. نه خانوم تو همون ضعیفه ای، بخوا بری یه رو سمت غریبه ای، یاد اون وقت یه جورایی رو ما خمی، مجموع میشم دورو ور کنم کمی، تا که بدوزم به منم زودی سری، همه بفهمم فقط تو مال منی. آخه دیوونه شدم و تو رو میخوام، هرچی بری مثل سایه تو رو میپام. شیطون خوب کرده خودشو توی دل، بیرون نمیاد و نمیکنه ولن، بازه بخوره تو سرم درد و بلاش، خانم کشته منو با اون ناز ادا. عزیز دلمی، همیشه میخوام دست خدا، میخوام یفتی دست اینو اونو، بری یه روزی بشی ازم جدا. بگو با من میمونی همیشه تا یک کمارو بگیری دل تنگ ما، همیستم جلو همه دنیا اگه بخوا تو رو در آرن از تو جنگ ما. منه یه جورایی همه خوشگل و خفن، ولی خوشگل رو دست تو نیست رو زمین، کم کن ناز و عطا تو گلم یه کمی. عاشق شدم دختر دیگه بتونه تو، باور نداری دیگه من جایی بی تو، نمیرم که باشه اونجا در دافی، آخه باختم دل به تو بندازه کافی. پس نباشه نخ خانم خرافاتی، زودی برو پیش فال گیره فاتی، هم که بگیره واسه تو فال چایی، وای ببینه تو فالت هوو داری. ما که گفتیم خانم بد طلبتی، بخوای نخوای دیگه پاشو دولتی، پس احمد و